Astăzi, în a doua duminică după înviere, poposim în Ioan capitolul 21, un capitol care ne arată una din înfățișările Domnului Iisus. Ioan, așa cum o să vedem în versetele citite, primele 17 versete în acest capitol, numește această înfățișare ca fiind a treia. Și bineînțeles că dorința noastră de astăzi, și nu numai de astăzi, dar și dacă ați observat în mesajul de înviere, cât și duminica trecută prin invitatul nostru, a fost acesta de a nu observa doar elemente doveditoare ale învierii, ci mai exact sau mai degrabă a poposii și a căuta să înțelegem care sunt implicațiile practice ale Hristosului înviat. Ioan capitolul 21 este un astfel de exemplu. Ce înseamnă, la modul practic, Hristosul înviat? Să știm primele trei versete. Spune, după aceea, asta luând în considerare capitolul 20, în care Iisus se arată învierea Lui și, bineînțeles, arătările Lui, îi se arată Mariei Magdalena, îi se arată ucenicilor, îi se arată și lui Toma, ucenicilor și lui Toma, cam așa se sfârșește capitolul 20, dar după acestea spune, Iisus li s-a arătat din nou ucenicilor, deci e vorba despre o arătare față de ucenicii Săi. E vorba despre cei 11. E vorba de o arătare specifică ucenicilor Lui, asemenea promisiunii pe care Iisus o făcuse încă de la început, de la învierea Sa. Și spune în versetul 1, după aceea, Iisus li s-a arătat din nou ucenicilor la Marea Tiberiadei. Marea Tiberiadei, bineînțeles, e vorba despre Marea Galilei, mai este numită Marea Galilei, contează foarte mult locația pe această mare, să zicem, acest lac mai mare, că este, nu este o mare, foarte mare, și spune, la Marea Tiberiadei, li s-a arătat astfel, Simon, Petru, Toma, numit cel Didimus, sau Geamănul, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să pescuiesc. I-a răspuns, venim și noi cu tine. Au ieșit și s-au suit într-o barcă, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. N-au prins nimic. Dacă ar fi să recapitulăm un pic, într-un fel spus, să recapitulăm, să le amintim mai exact împreună, Iisus petrecuse 3 ani și jumătate cu ucenicii Săi, timp în care săvârșise o grămadă de lucruri, cele mai multe doveditoare ale identității Sale, de faptul că era Hristosul sau Mesia, trimesul, salvatorul trimis, că asta îi poartă numele, Yeshua, Mesia, salvarea trimisă de Dumnezeu, salvatorul trimis de Dumnezeu, așa cum îngerul îi provestise lui Iosif, el va fi numit Iisus, salvarea. Pentru că El va mântui poporul Său, amintește Matei. Dar, așa cum le promisese ucenicilor, la sfârșitul acestui timp, El avea să fie prins, să fie arestat de mai marii poporului, acuzat, judecat, bineînțeles pe nedrept, și executat prin răstignire. Și răstignire prin mâna romanilor, care erau la putere în vremea aceea în Iudeea. Poporul a reușit să fie dus în eroare, și în mai puțin de o săptămână, apropo, cum se întâmplă tot timpul cu poporul, noi suntem un exemplu continuu al acestui lucru, și în mai puțin de o săptămână a trecut de la Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, la răstignește-l, în mai puțin de o săptămână. Ucenicii n-au putut să nu fie afectați și ei. Și ei au privit la toate aceste lucruri și nefiind în stare să intervine, pur și simplu au dat bir cu fugiții, mai toți în afară de unul, dacă privim cu atenție relatările evangheliilor. Deși fiecare în dreptul lui dintre ucenici au avut ocazia să aleagă câte ceva, așa cum fiecare dintre noi în mod continuu, indiferent de situațiile prin care trecem, indiferent de timpul în care trăim, indiferent de toate aceste lucruri, noi avem șansa de a alege și alegem, vrem sau nu vrem. Petru însă Între ucenicii lui Iisus este un exemplu pe care Dumnezeu în acest capitol îl dă în mod deosebit. Un exemplu cu privire la ceva anume, specific, în ce privește învierea lui Iisus Hristos sau din partea Hristosului celui înviat. Este un exemplu pe care Dumnezeu ne aduce în atenție în acest capitol și nu numai în acest capitol. Ioan însă este foarte specific cu privire la acest lucru, doar el relatând acest episod. Alte evanghelii amintesc despre întâlnirea cu Iisus, moment în care pur și simplu Petru are ocazia să fie restabilit în ce privește iertarea sa, să-și dea seama că este iertat de Iisus, așa cum promisese. I-a spus, eu m-am rugat pentru tine ca credința ta să nu se piardă. Dar Ioan subliniază în mod deosebit ceva la Petru, și anume restaurarea sa. Pentru că, vedeți, astea sunt două lucruri așa de importante pentru noi să nu uităm. Dumnezeu dorește nu numai să ne ierte. El vrea, așa cum Ioan spune în ceea ce noi numim acel verset, acea bază a mărturisii noastre, dacă ne mărturisim păcatele, ele credincioși și drept, să ne ierte păcatele, dar mai vrea ceva. Și să ne curățească cu orice, de orice nelegiuire. Și aceasta este transformarea. Aceasta e restaurarea. Lucrarea de restaurare care duce la transformarea noastră. În această locație vom vedea pe Iisus lucrând, oferind un exemplu dorinței lui de restaurare. Nu doar să ne ierte. Cum spune cineva, Cristul Hristos nu este doar o fabrică de ierta păcătoși. El vrea să transforme. Să restaureze și să transforme slava lui, o viață care trăiește în mod continuu și intim și personal cu Dumnezeu. Petru este un exemplu pentru noi de învățătură și de evaluare personală. Pentru că interesant, asta e abordarea lui Iisus. E o abordare care duce la Petru cu privire la evaluarea lui personală. Când Iisus le-a spus ce se va întâmpla cu el, vă aduceți aminte ce a făcut Petru? Și se jură că nu fură. Și se jură că nu o să-l trădeze. Nu o să renunțe la el. Că nu va părăsi nici de cum. Nici chiar până la moarte. Dar Iisus îl avertizează că nu va fi chiar așa. Petru, vedeți, avea să cadă. Și dacă e o lecție cu privire la, ca pe care noi trebuie să o învățăm, este cu privire la cădere, este din viața lui Petru. Și căderea, să știți, trebuie să o învățăm. Știți, în anumite sporturi, căderea este esențială. Cum caz, contează foarte mult. Trebuie să înveți să cazi. Nu cazi ca babalăcu în cot, să-ți zdrobești cotul sau în mână ca să se ofrângi. Trebuie să înveți să pici artistic. Fotbaliștii sunt meseriași la capitolul ăsta. Că acolo se obțină loviturile importante, marcatoare, să spunem așa. Petru avea să cadă și de la el învățăm cum să cădem și cum să ne ridicăm. Avea să-l ia valul, avea să taie o ureche a unui înalt slujbaș al marului preot, avea să fugă de lângă Iisus când avea să fie arestat, să stea deoparte și în final să se lepede de Iisus. Vezi, Petru este exemplu pentru noi în ce privește căderea sau căderile noastre. Apropo de cădere, nimeni nu cade peste noapte. Nu mai discutăm de faptul că niciunul dintre noi nu putem spune eu niciodată. Suntem prea naivi dacă spun acest lucru, prea ignoranți, prea mândri. Dar nimeni nu cade peste noapte. Este o serie de pași pe care îi facem. Adică nimeni nu sună un frate și spune, frate, vrei să cădem împreună în seara asta? Hai să păcătuim împreună. Nu se întâmplă așa. Se întâmplă în ascunsul inimii, se întâmplă niște pași. Dacă ne uităm la Petru, spuneam că învățăm de la el cum să cădem. Oarecum spus. Petru, primul pas a căderii lui a fost în ceea ce Luca, de exemplu, nu mai deschidem acolo, menționează. Luca subliniază foarte mult. Și anume că Petru a căzut atunci când s-a mândrit, lăundându-se înaintea ucenicilor. Că el nu se va lepăda de Iisus. Luca subliniază lucrul ăsta. Eu, nici de cum. De aia că toți te vor părăsi. Și Matei subliniază acest lucru într-un mod deosebit. O să ajungem la lucrul ăsta. Că Iisus subliniază chiar lucrul ăsta în restaurarea lui. În al doilea pas, căderea lui Petru s-a manifestat în încrederea în sine, spunându-i cuvintele acestea care niciodată nu se potrivesc, niciodată nu pot fi puse împreună. Știți care este acesta? Nici de cum, Doamne. Acestea sunt două cuvinte care nu merg împreună. Nu se amestecă cum se amestecă apa cu uleiul. Nici de cum, Doamne. Sau nu, Doamne. Nici de cum, Doamne. Și a căzut, s-a încrezut în sine. A căzut, s-a uitat în sine, s-a uitat, s-a evaluat pe sine momentul de față și a zis, nici de cum nu voi părăsi pe Iisus. În al treilea pas, dacă este să privim la căderea lui Petru, când Iisus merge în grădina Ghețiman, dacă urmărim firul așa, în Marcu 4:33, Iisus spune că îi roagă și Marcu subliniază, atât, și a luat cu el pe ucenici și a zis lui cui? Petru, Ioan și Iacov, ăștia trei mai răsăriți, trei iezi cucuieți, veniți cu mine și vegheați împreună cu mine în rugăciune. Și au vegheat de trei ori la rând. Se pare că Petru avea ceva cu trei ori. De trei ori, dormind foarte profund. I-a rugat să roage împreună cu el, să vegheze. Chiar așa le-a spus, vegheați. Și chiar le spune, vegheați ca să nu cădeți în ispită. Iisus îi spune lui Petru, Petre, Satana a cerut să vă cernă, să vă cearnă. Dar eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Deci asta este realitatea. Căderea nu este peste noapte. Căderea face parte dintr-un cadru. Ea adesea are cadrul ispitirii. Și Satana știe bine ce face. Și nu e prost să ne atace acum unde suntem slabi. Și când vine Iisus la ucenici, apropo, cui credeți că îi se adesează? N-am zis, mă, ce faci, mă, nene, mă? Cum e, deja am zis că toți sunt nebuniți cu expresia asta. Deci, un popor întreg s-a tâmpit la cap, nu mai știe să vorbească, că e vorba de, mă rog, nu mai intrăm în detalii, dar asta nu. Iisus vine la ucenici și spune așa, Simone, dormi? Deci, dintre toți, și acum erau trei, că erau mai, cel mai aproape de Iisus. Simone, dormi? N-ai putut veghea nici măcar o oră? Nevegherea. Vedeți? Mândria față, mândria asta față de ceilalți. Eu chiar dacă uite te lasă. Eu. Al doilea lucru, încrederea în sine. Nici de cum, Doamne. Și în al treilea rând, îi se dă o ocazie și Iisus spune, veghează, să nu cazi în ispită. Și el doarme. Nevegherea. Cam așa începe. Din punctul ăla, căderea lui Petru a fost pur și simplu pas după pas. Să ne aduce aminte foarte. S-a precipitat. Rapid. V-am spus. Vin să-l aresteze, scoate sabia, să mă rog ce a scos un cuțit mai mare. I-a tăiat urechea lui Malhu. Hei, era un alt slujitor al marelui preot. Puteai să fii omorât pentru așa ceva. Iisus a rezolvat problema, îl salvează. Ați venit după mine, spune Iisus. Luați-mă pe mine. Că Petru, săracul, s-a apucat să rezolvă problema el singur. Numai prostii făcea. A fugit, după aia a încercat să-l urmeze la distanță, a negat că cunoaște de trei ori, eu. Și Scriptura spune că s-a jurat. A început să vorbească cuvinte urâte. Jurăminte tipul ăsta să moară. Știți, avem și noi obiceiul ăsta. Stai și te uit la Petru. E același Petru, apropo, pe care Iisus l-a numit Petru, care a spus lui Iisus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Iisus, amintindu-i că nu era el care și-a dat seama de lucrul ăsta, e Duhul Dumnezeu, Tatăl care a descoperit lucrul ăsta. Dar la Petru ăla ajungi în halul ăsta să te lepezi, să te juri, că nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea. Și spune unul evanghelist că Petru, la treia oară când s-a lepădat și a cântat cocoșul, spune că ochii lui s-au întâlnit cu ochii lui Iisus. Și atunci a plecat. A fugit și a plâns cu amar trădarea lui. Apropo de lucrul ăsta, oare învățăm de la Petru căderea? Hai să punem o întrebare. Ne amintim cum am căzut? Pentru că o să ajungem astăzi să ne evaluăm în lumina unei singure întrebări. Mă iubești? Și ăsta e mesajul de astăzi. Iisus te întreabă, mă iubești? Dar ca să răspundem la acest lucru, trebuie să răspundem la întrebarea asta. Ne aduce aminte cum am căzut? Asta este foarte greu. Cea mai mare parte a unei investigații este cercetarea detaliilor. Cum s-a întâmplat? De unde a început? Care sunt elementele? Cum s-au legat? Care este ordinea lor? Cum am condus? În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5, dacă deschideți spune acolo, ca să nu ne amorțească degetele, spune în Apocalipsa 2, cu 5, vorbindu-i Domnului Iisus, bisericii din Efes, după ce o laudă, spune, împotriva ta ceva, suferea de inimă cei din Efes, dar spune în versetul 5, amintește-ți, deci, unde ai căzut. Pocăiește-te. Cu alte cuvinte, ideea aceasta de întoarce-ți, schimbă-ți direcția. E încă în contextul evresc, apropo. Aici amintește-ți unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele care le-ai făcut la început. Vedeți, trei pași. Cum să ne amintim? Păi să ne amintim unde am căzut. E cel mai greu lucru de făcut. Asta. Să ne amintim unde am căzut. Cum a început. Să legăm faptele noastre. Să schimbăm direcția și să ne întoarcem la faptele din tâi. Asta e șansa pe care Iisus ne-o dă și nouă astăzi, așa cum a dat-o și lui Petru aici. Dar se pune o întrebare practică. Ce mai poți face cu un astfel de om? Ce mai poți face cu un astfel de om căzut? Ce poți face cu un trădător? Apropo, astăzi o dată trădați? Și ce înseamnă durerea asta? Să fii trădat. Să fii lepădat. Pentru că trebuie să ne oprim asupra acestui aspect. Pentru mine, asta e un pare că sunt multe lucruri care, dreptul căruia, fiecare dintre noi putem să spunem, bă, ăsta e un lucru greu pentru mine. Pentru mine, unul din lucrurile grele cu care să mă lupt este trădarea. Dacă vrei să mă întreb ce mi-e greu să iert, apoi trădarea este greu de iertat, pe părerea mea. Și totuși, asta a făcut Petru față de Iisus. Și întrebarea, în lumina acestei trădări, se pune, ce mai poți face cu un astfel de om? Și întrebarea corectă este, ce a făcut Iisus cu un astfel de om? Ce a făcut Iisus cu Petrul, cu Petru trădătorul? Vedeți, e foarte interesant cum Ioan descrie aici. Ucenicii, apropo, știți ce căutau la Marea Tiberiadei? Dacă citim în Evanghelie, când Iisus înviază, îngerul care îl găsesc în mormânt spune, nu e aici, duceți-vă unde? În Galileea, acolo unde îl veți vedea. Bineînțeles, Iisus avea să li se arate. Dar de-a treia oară, așa cum o să vedem că Ioan menționează aici, li se arată ucenicilor, aici, în acest loc. Și în primele trei versete, practic, vedem cum ucenicii ce să facă și așteptându-l pe Iisus, că probabil că Petru s-a plictisit la un dat. Cea Tamar. Hai să facem o partidă de pescuit. Și Iisus în contextul ăsta avea să vină. Ucenicii îl urmează. Rezultatul, bineînțeles, partidă de pescuit s-a transformat într-un eșec. Versetul 2 ne spune, 3 mai exact, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Și când s-a făcut dimineață, Iisus stătea pe țăr. Iisus vine la momentul potrivit. Vedeți, faza asta, hai să mergem la pescuit, ucenicii îl urmează, stau toată noaptea, tundesc toată noaptea, nu prind nimic. Ceva cunoscut, vi se pare? E ca un deja vu, lucrul ăsta se mai întâmplase. Exact la început. E foarte interesant cum intervine Iisus în viața noastră. Și asta e povestea restaurării lui Petru. Iisus știe când să vină. El știe ce am făcut, cum am făcut, când am făcut. Știe totul. Nu e nicio surpriză pentru el. Apropo, știa dinainte. Dinainte de a alege. Ăsta e un lucru cu privire care ține foarte mult în răspunsul la întrebarea, ce mai poți face cu un astfel de om? Cu un trădător. Iisus știa toate aceste lucruri. Dar Iisus vine la ei dimineață, după o noapte de eșec, la momentul potrivit, Și spune în versetul 4, continuând aici, când se făcuse deja dimineața, Iisus stătea pe țărm. Ucenicii însă nu știau că este Iisus. El le-a zis: copilași, nu aveți ceva pește de mâncare? Nu, i-au răspuns ei. El le-a zis: aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi. L-au aruncat și nu l-au mai putut trage din cauza mulțimii peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan vorbește despre sine aici într-un mod smerit, i-a zis lui Petru: este Domnul. E foarte interesant cum Ioan îi zice lui Petru: este Domnul. Sunt câteva lucruri așa interesante. Iisus, apropo de la înviere, când îngerul îi spune, le spune femeilor: duceți-vă și spuneți ucenicilor lui, și știți ce mai spune acolo? Asta este chiar în Marcu 16 cu 7. Și lui Petru. Duceți-vă, spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că el merge înaintea voastră în Galileea. Ioan spune: i-a zis lui Petru, e Domnul. Nimic nu e la întâmplare în cuvântul lui Dumnezeu, mai ales că este o carte selectivă. Dumnezeu a pus aici lucrurile cele mai importante, ce ne trebuiește. Dacă ai fi în locul lui Petru, ai înțelege lucrurile acestea, în primul rând, ar însemna extraordinar de mult. Să vină femeile la mormânt și spune: îngerul ne-a spus că a înviat, și să spunem asta ucenicilor și ție, Petru, a zis, în mod special. Adică, și ție, vă dați seama, Petru, cum a auzit aceste cuvinte? Vezi, învierea lui Hristos nu este deloc un lucru teoretic, pentru că are de face cu fiecare dintre noi, în mod personal. Învierea lui Hristos vizează în mod personal viețile fiecare dintre noi. El e interesat de noi. Și aici, observați, Ioan îi spune: este Domnul. Auzind că este Domnul, Simon Petru și-a pus haina pe el, pentru că era dezbrăcat. Părerea mea, nu înțeleg de ce a făcut chestia asta, că oricum s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, căci nu era departe de țărm, doar cam la 200 de coți, 100 de metri. Și când a coborât pe uscat, a văzut un foc de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Dar se revine întrebarea: copilași, aveți ceva de mâncare? Știți cuvântul ăsta, copilași sau băieți? Aveți ceva de mâncare? E un cuvânt prietenos, dar doar în contextul când cineva cunoscut ți-l spune. Că altfel e ca un scamdă peste bot. Dacă vine cineva, băi, copii, ce faceți aici? Poate fi ușor luat ca fiind ostentativ. Ei nu știau cine este. Copilași, băieți, aveți ceva de mâncare? Nu aveți ceva de mâncare. Ce cu întrebarea asta? Se pare că Dumnezeu îi plac întrebările astea. Banale, chiar enervante. Cam prostește, am duce noi. Vă auziți aminte de Adam? Vine Adam, adică nu vine Dumnezeu în răcoarea dimineții și strigă: Adame, unde ești? Nu știa Dumnezeu unde e Adam? Adam și Eva doar ce păcătuiseră. Făcuseră lucrul pe care Dumnezeu spune să nu fi făcut. Adame, unde ești? Nu știa Dumnezeu unde este? Ba da. Dar apropo, Dumnezeu și-a dat-o și femeie: femeie, ce ai făcut? Că spune că s-a întors către ea. Ce ai făcut? Nu știa Dumnezeu ce a făcut. Dar vedeți, la întrebările ăștia banale, pe care noi le numim prostești, ăștia sunt esențiale să înțelegem ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne dă ocazia să ne mărturisim situația. Și începe cu toți: copilași, aveți ceva pește? Considerându-i nevoia asta, în sensul că o noapte întreagă stă pescari, dintre mai pescari. Se presupune că erau meseriași la asta. Nu pescuiseră nimic. Nu prinseseră nimic. Apropo, Dumnezeu, în cazul lui Adam și lui Eva, ca de altfel și în cazul ucenicilor, nu dorea informații. Că știa unde e Adam și știa și ce făcuse Eva. El vrea mărturisiri, confesiuni. Când Dumnezeu se ia de noi, ne vorbește, ori de câte ori ne vorbește, când stai în fața cuvântului lui, spre exemplu, să vorbesc un lucru, nu pur și simplu să-ți umple capul cu informații. Și tu să te duiești să înveți versete pe de rost. Cum s-a dus fata aia când i-a spus tatu: du-te și fă-ți curat în cameră. După o oră vine la el și spune: tati, am memorat ce-ai spus. Da, am memorat ce-ai spus. Du-te și fă curățenie. Și eu să spun și în greacă chestia asta. și în ebraică. Și poți să-ți fac un studiu etimologic pe ce înseamnă cuvintele. Du-te și fă curățenie în cameră. Vedeți ce absurd e? Cam așa facem noi de multe cu Dumnezeu. Nu percepem că Dumnezeu nu vrea informații, vrea confesiuni, vrea mărturisirea noastră. Vrea să-i spunem, Doamne, ăsta sunt. Este primul pas în restaurare. Trebuie să ne cunoaștem situația. Dacă ne mărturisim păcatele. Și, vedeți, Iisus avea totul pregătit. Prima dată le spune, apropo, cu problema asta care aveți acum. Aruncați-ne vădu în partea dreaptă a bărcii, aceeași parte, și veți găsi. L-au aruncat și nu l-au mai văzut trage din cauza mulțimii peștelor. Dumnezeu dorește să-L ascultăm. Succesul ține doar de pașii lui Dumnezeu. Când umbli în pașii pe calea hotărâtă de Dumnezeu, există succes. Sau vechiul dicton care se folosește în Calvary Chapel, unde Dumnezeu te conduce, Dumnezeu te binecuvântează. Cel puțin pentru unii merge treaba asta. Dumnezeu dorește să facem, aici trebuie să recunoaștem ce e important. Ce vrea El, cum vrea El și când vrea El. Aruncați năvodul în partea dreaptă. Ce, cum și când vrea El. Asta e lucru care trebuie să înțelegem de aici. Și în versetul 10 citim, Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Păi el avea deja pești, nu mai punem întrebarea de unde avea pești, erau și prăjiți, făcuse și focul, totul era pregătit. Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Practic, ea, versetul 12 spune, veniți și luați micul dejun. Cum este oare? Uite, parcă așa mi-am amintit o idee de o cafenea așa, deci de un loc de ăsta, de cum vreți să spune, micul dejun la Iisus. Ale Iisus. Ha? O idee. Nu știu dacă există vreun loc de genul ăsta. Căutați. Dar e o idee bună. Trebuie să vă grăbiți că s-ar putea să vândă pontul. Imediat ce punem pe net predica. Nu? Iisus practic invită. Spune, vreau să folosesc. Aduceți din pește care i-ați prins. Aici, dacă observați, în versetul 11, Simon Petru s-a suit în barcă, a tras năvodul la țărm, plin 153 de pești mari. Eu și numărat. Asta e o boală a pescarilor, apropo. Mari! Atâta era ochi. Cine cunoaște, înțelege despre ce e vorba. Pescarii contează foarte mult. Câți pești sunt, cât de mari sunt. Și chiar și ochiul cât de mare e. Asta în sensul că nu știți faza, e un pescar care nu se putea să mintă. Deci întotdeauna mințea. A prins. L-au legat de mâini compatrioții. Mă, și acum cât ai prins? Atât de mare era ochiul. Știi că măcar dacă nu, poate să mă arate. 150 de pești mari. Dar este de remarcat ce spune Iisus. Aduceți din pește pe care ați prins acum. Dumnezeu vrea să folosească ce avem noi. Vedeți, Dumnezeu vrea să ne smerim, dar nu vrea să-și bată joc de noi. Nu vrea să ne spună, ești praf, dar ești praf de tot. Ești praf, dar nu praf de tot. Contez. Apropo, ce avem noi, n-avem de la el? Peștii ăștia de unde aveau? Nu-i prinseseră ei să chinuiseră o noapte, ci drept. Ei pescari profesioniști. Iisus, Dumnezeu vrea să folosească ce avem noi, la timpul potrivit. Și invitația aceasta a venit și luați micul dejun. Vedeți, imaginea asta de aici chiar era ca un deja vu. Practic, Iisus a continuat cu ei de unde îi lăsase. Veniți și luați micul dejun, de la masă. Cam de acolo se rupsese filmul. Când le-a spus că va fi vândut, va fi arestat, li s-a rupt filmul. Atât de tare s-au zăpăcit de cap încât în loc să fie amărâți, ei se certau care să fie cel mai mare. Da? Acolo unde Petru promisese ceva, apropo, la cine aia promisese? Doamne, dacă ăștia toți te lasă, eu nici de cum. Era la un foc. Vă auziți înainte de... Vă dați seama că Petru se uita la toată faza asta și amintea. Tot la un foc el a spus, nu-l cunosc, mă jur, pe ce vrei tu? Nu-l cunosc, eu nu-l cunosc. Ideea este că Iisus și pe noi ne invită la fel așa cum l-a invitat pe Petru și pe ucenici la cină. Apocalipsa 3:20, să știți, sunt niște cuvinte adresate unei biserici, unor credincioși. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine, sau voi cina cu el și el cu mine. Sunt aceleași cuvinte care sunau ucenicilor și sună și nouă. Dacă aude cineva, Dumnezeu ne vorbește înălată. Și dacă avem obiceiul să știm cuvântul lui Dumnezeu, ne tot vorbește și ne tot înălată. Aceleași cuvinte pot fi puse de fiecare dată în dreptul oricărui pasaj pe care îl pot citi din Scriptură. Și anume, iată, eu stau la ușă și bat. Iisus nu e interesat să ne strice programul, pur și simplu, să bage în seamă cu noi. Iisus e interesat de o relație intimă. Iisus e interesat să ne ofere hrana care cu adevărat satură, apa care cu adevărat ne stâmpără setea. Interesant este, în ultimele două versete de aici, strecând peste câteva acolo, cel puțin astăzi, versetul 15, după ce a luat micul dejun, Iisus l-a întrebat pe Simon Petru. Vezi ce politicos Iisus? I-a lăsat să mănânce. Să le tignească mâncarea, cum e pe românește. Și apoi să ia de Simon Petru. Simone, fiul lui Ioan, s-a întrebat Giaconescu, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El a răspuns, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paștele mei, mei. L-a întrebat din nou, a doua oară, Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? El a răspuns, da, Doamne, tu știi că te iubesc. I-a zis, păstorește oile mele. L-a întrebat a treia oară, Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat pentru că îi zise a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, tu le știi pe toate, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Interesant cum se adresează Iisus lui Petru. Și aici este, aici e partea cu restaurarea concretă. Iisus știe cum să vină, cum să aranjeze atmosfera. Aviz bărbaților, în caz că ați uitat pe vreme, cum să aranjeze atmosfera. Aici sunt multe lecții de aplicat. Dar abordarea lui e mai mult decât politicoasă, decât drăguță. Iisus se adresează lui Petru spunându-i, Simon, fiul lui Ioan. Nu-i spune Petru. Pentru că pe Simon îl chema Simon până l-a întâlnit Iisus. Petru i-a dat numele acesta Iisus când l-a întrebat pe ucenici, Matei 16, dacă aduc aminte bine, cine în ce lumea că sunt eu? Păi, un profet. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Hristosul sau Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Spune Petre, nu carnea și sângele s-au descoperit acest lucru, citatul meu care este în cerul. De aceea, tu ești Petros, piatră, stâncă. Ce face Iisus aici? Când îi spune, Simon, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? În primul rând, îi amintește de vremea când Petru nu era Petru. Era doar Simon. Unul dintre mulți Simoni, apropo, din poporul Israel. Că, apropo, în poporul Israel au mai fost Iisuși. Pentru că fiecare femeie spera ca întâiul său născut să fie Yeshua, salvarea lui Israel. Dar Petru trebuia să aducă aminte pe vremea când nu era Petros, nu era stâncă. Da? Era doar Simon, fiul lui Ioan. Iisus, de asemenea, prin cuvintele, mă iubești tu mai mult decât aceștia, îi aduce aminte de vremea mândriei lui. Îi aduce aminte, în primul rând, de cine a fost și după aia aduce aminte de unde a căzut. Știți? Asta este partea frumoasă. În caz că nu-ți aduce aminte când ai căzut, cum spune, amintește-ți unde ai căzut, îți aduce aminte Iisus. El poate. Să auzi? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Matei 26:33 este locul unde Matei sublinează. Chiar dacă tot se vor potigni de tine, spune Petru, eu nu mă voi potigni niciodată. Așa a spus. Vedeți, mândria este, cum spune proverbul, este calea căderii. E duce întotdeauna spre cădere. De la început a fost așa. niciodată nu poate înălța. Adevărata înălțare nu este adusă de mândrie. Niciodată. Apropo, asta e inima fariseismului. V-ați aminte în exemplu pe care îl dă Iisus în Luca 18 cu cei doi închinători care vin la templu? Unul este un vameș sau colector de taxe și unul este fariseu. Fariseu din aceia religioși. Deci unul din ceata aia specială, deosebită de credincioși, de lideri în poporul evreu. Și fariseul spune: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca acest colector de taxe lângă mine. Exact asta este inima. Aici trebuie să înțelegem noi, să privim. Unde a păcătuit? Păi, putem să uităm unde suntem, să ne uităm absolut cu siguranță, ca să ne aducem aminte unde am păcătuit, unde am început, acolo unde este mândria noastră. Și Iisus, nu în ultimul rând, îi aduce aminte de cele trei ori când s-a lepădat de el. Îți aduce aminte, vedeți, de trei ori întreabă aici: Simone, o să ați de fiecare dată, Simon, fiul lui Ioan, Simon, fiul lui Ioan, 16, 17, Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? De trei ori întreabă. Potrivit celor trei dăți când el s-a lepădat de Iisus, așa cum Iisus îi prevestise. E important să ne aducem aminte nu doar unde am păcătuit, ci și să observăm, să auzim cuvintele lui Iisus. Paște miei mei, păstorește oile mele și paște oile mele. La început, când Iisus s-a întâlnit cu Petru și i-a spus: te vei face pescar de oameni. Te face pescar de oameni. Acum îi spune: te voi face păstor. Poate vă gândiți la oare ce a fost în capul lui Petru și inima lui Petru. Asta da restaurare. Dar vreau să înțelegem că indiferent cum l-am trădat sau îl trădăm pe Iisus, restaurarea este valabilă, restaurarea lui Petru este valabilă. Trebuie doar să reușim să ne amintim, să auzim cuvintele lui Iisus care ne ajută să ne amintim, să mărturisim și să auzim în final cum ne restaurează El, ce vrea să facă cu noi. Vedeți, mai e o întrebare aici. De fiecare de trei ori Iisus întreabă: mă iubești tu? Mă iubești tu mai mult decât ăștia? După aia: mă iubești? Pur și simplu, mă iubești? Știți, lucruri mari, a ajuns să fie ușor să spui te iubesc. Noi românii nu prea avem în nație așa, să ne spunem chestia asta, dar am învățat, că ne-am uitat la prea multe filme și ne plac prea mult americanii și am învățat să spunem te iubesc. Dar e una să spui și alta să fie real. Cum știu, apropo, că îl iubesc pe Dumnezeu? Iisus te întreabă pe tine, te întreabă pe fiecare dintre noi. Mă iubești? Și astăzi ne întreabă și întrebarea e: care e răspunsul? Ce răspundem? Cum știm că iubim pe Iisus? Păi dacă îl iubesc pe Dumnezeu, doresc să petrec timp cu El. Când iubești cu adevărat pe cineva, indiferent ce se întâmplă, îți place să petrești timp cu El, îți place să petrești timp cu Dumnezeu. Psalmul 63:1 spune: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu meu, te caut cu ardoare, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tingește trupul după Tine într-un pământ uscat, sterb și fără apă. Și în același psalm, versetul 6 spune: mi-amintesc de Tine în așteptul meu. Cu alte cuvinte, îți petrești timp cu Dumnezeu, trăiești cu Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îți dorești timp cu El. În al doilea rând, dacă îl iubești pe Dumnezeu, păi iubești lucrurile pe care îl iubește Dumnezeu. Știți vorba aia, cine seamănă, se adună. Când ești copilul Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu, apoi îți plac lucrurile pe care îl iubește El. Psalmul 119:97, probabil unul din cele mai exuberante afirmații, spune: cât de mult iubesc legea Ta, cuvintele Tale. Toată ziua ea este desfățarea mea. Și dacă ar fi să citim acolo, apropo, deschidem acolo Psalmul 119, că mai sunt câteva, ăsta e psalm mare, ce-i drept, dar nu citim pe tot. Psalmul 119, după versetul 97, spune versetul 98: porunca Ta mă face mai înțelept decât dușmanii mei, căci întotdeauna aceasta este cu mine. sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuge de la mărturiile tale. Îmi place că în traducerea, apropo, în traducerea nouă în limba română, în Psalmul 119 sunt subliniate niște cuvinte. Dacă observați, toate aceste cuvinte arată, subliniate, că în fiecare verset din Psalmul 119 există menționat cuvântul lui Dumnezeu. Sub un titlu sau altul, sub un cuvânt sau altul. O rânduiri, poruncă, legea ta, porunca ta, mărturiile tale, hotărârile tale, cuvântul tău, fiecare. Versetul 99. Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuge la mărturiile tale, adică la cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mai priceput decât cei cărunți, căci împlinesc hotărârile tale. Îmi feresc picioarele de orice cale rea, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă îndepărtez de judecățile tale, căci tu mă îndrum. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea. Sunt priceput din pricina hotărârilor tale, de aceea urăsc toate cărările înșelătoare. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Văzați, în toate aceste versete e vorba de atitudinea psalmistului, de dragoste față de cuvântul lui Dumnezeu, față de ideile lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, hotărârile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, cum vreți să o punem. Când iubesc pe Dumnezeu, iubesc cuvântul lui, iubesc lucrurile lui, iubesc ceea ce iubește el. Interesant este că Iov în 23:12 spune: am strâns cuvintele tale. Într-o traducere spune: am prețuit cuvintele gurii tale mai mult decât mâncarea mea necesară. Ce mai înseamnă dacă, sau cum mai pot da seama dacă îl iubesc pe Dumnezeu? Păi dacă îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe alți creștini. 1 Ioan capitolul 3, dacă deschidem acolo, 1 Ioan capitolul 3, versetul 14, și spune Ioan foarte clar: noi știm că am trecut de la moarte la viață, pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește rămâne moarte. Oricine își urește fratele, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Ori de câte ori spune aici despre urăște sau iubește, verbele acestea sunt puse la prezentul continuu. Oricine în mod continuu urăște, mai supărăm, dar nu ne caracterizează tot timpul. Dacă ajung să fiu copleșit de ură, atunci se pune problema. Păi da, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt unii care au ajuns să spună: iubesc pe Hristos, dar nu iubesc pe creștini. Dacă vine să credeți, îl iubesc pe Hristos, dar nu iubesc creștinii, adică nu iubesc biserica. Păi e ca și cum am spune, e ca și cum mi-ai spune: hei, îmi place de tine, dar nu-mi place de nevastă ta. Vrei să-ți trag una? Zi-mi asta. Pentru că este absolut ofensator să-mi spui: îmi place tine, dar nu-mi place de acela pe care tu iubești mai mult. E o jignire. Și totuși ajungem să facem chestia asta. Dacă iubești pe Dumnezeu, nu ai cum să nu iubești biserica sau oamenii săi, așa cum sunt ei. Și apropo, dând dovadă că stăm din Hristos, spunea Iisus: veți, prin asta vă cunoaște oamenii, dacă veți iubi unii pe alții. Nu iubim doar pe aia care sunt de iubit, care sunt ușor de iubit. Sunt unii oameni care, bă, așa e construcția lor, sunt ușor de iubit. Alții, Doamne, trebuie efort, de fapt trebuie, ai nevoie de Dumnezeu. Noi ca și credincioși, ca și copiii lui Hristos, iubim pe toți oamenii așa cum Hristos a iubit pe toți oamenii. Cum mai dai seama că iubesc pe Dumnezeu? Păi apropo de iubire, mai este și ură. Urăsc lucrurile pe care le urăște Dumnezeu. Psalmul 97:10 spune: cei ce iubiți pe Domnul, ce faceți? Urâți răul. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Dumnezeu urăște păcatul. Și la fel și eu trebuie să urăsc păcatul. Roman 12:9, o parte practică, spune: dragostea să vă fie sinceră. Dar nu ne-am așteptat să spună următoarele versete, în următoarele cuvinte: dragostea să vă fie sinceră. Ce spune mai departe? Urâți răul, lipiți-vă de bine. Vezi, ceea ce nu ne dăm noi seama este că ura față de păcat este partea dragostei adevărate, dragostei Dumnezeu. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu pot iubi păcatul. Nu se... nu merg împreună. Așa cum nu merg cuvintele: nu, Doamne. Nu pot sta nepăsător sau neutru față de ceea ce este rău în lumea mea. Aici se rezolvă o grămadă de lucruri, că trăim într-o lume în care toată lumea vrea să fie politically correct. Corect din punct de vedere, să nu înjenăm pe nimeni. Nu se poate așa ceva. Îmi pare rău. Dar nu se poate așa ceva. Ori iubesc, spune Domnul Iisus, pe unul și urăsc pe celălalt, ori invers. Ce mai înseamnă că iubesc pe Iisus? Cum îmi dau seama dacă îl iubesc pe Iisus? Păi iubesc venirea Lui. 2 Timotei 4,8. De acum așteaptă coroana dreptății, în ultimele cuvinte ale Apostolului Pavel, apropo, către Timotei, pe care m-a dat Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor care vor fi iubit arătarea Lui. Dacă îl iubesc pe Iisus, de-abia aștept să întoarcă. Pavel asta spune în 2 Corinteni 12. 2 Corinteni capitolul 5 de asemenea. De-abia aștept. Apropo, ți-e teamă că vine Iisus? Există unii creștini care le teamă să vină Iisus, gândindu-se la felul cum sunt în momentul de față. Apocalipsa 22:20, în ultima fază a acestei cărți, spune: cel ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune: da, eu vin curând. Și răspunsul este: amin, vino, Doamne Iisuse. Când auzim Iisus vine, ce spunem? Ce spune inima noastră? Și nu în ultimul rând, când iubesc pe Iisus, împlinesc poruncile Lui. Iisus spune în Luca 6:46, de ce îmi ziceți: Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Ioan 14:15 spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și acolo în versetul 21 spune: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Nu merge să spunem: oh, mamă, îl iubesc pe Iisus așa de mult, hai să ne bătăm. Nu merge împreună. Nu merge. Îl iubesc așa de mult pe Iisus, dar eu încă trăiesc în curvie cu prietenul sau prietena mea. Nu merge. Nu. A-L iubi pe Iisus înseamnă să ascultăm de El, să împlinim poruncile. Lucrurile ăștia sunt lucruri care, în lumina lor, putem să răspundem la întrebarea Domnului Iisus, întrecându-ne în Ioan 21. Simone, Florine, Dragoș, Andrei, Maria, așa mai parte, mă iubești? Și ca să înțelegem ce are Iisus pentru noi, iată realitatea noastră. Dacă deschidem în Luca 6, acolo unde Iisus spune: de ce ziceți, Doamne, Doamne? Luca 6:47. Ce spune apoi? Vă voi arăta cu cine se aseamănă oricine, orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le împlinește. Este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Când a venit șuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea și n-a putut s-o clatine, pentru că fusese construită bine, construită pe stâncă. Însă cel ce aude și nu împlinește este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat și distrugerea acelei case a fost groaznică. Două lucruri sunt sigure, apropo, din ce spune Domnul Iisus aici. Cine ascultă și împlinește cuvintele lui Iisus va zidi o casă care nu se va dărâma. Al doilea lucru este că vor veni și voile. Două lucruri sigure. Când zidesc cu Hristos, zidesc spre nemurire. Pentru că va veni vremea când va veni șuvoiul, când va veni furtuna. De aceea Iisus, practic, întorcându-ne la restaurarea lui Petru, asta este invitația pe care ne-o face și nouă. Și să o acceptăm. El știe exact cine suntem, El știe exact când să vină, El știe exact ce am făcut, ne poate spune și nouă, în caz că am uitat. Dar ceea ce ne spune asemenea, să nu uităm treaba asta, ce a spus și lui Petru: paște mielușei mei, îngrijește-te de oile mele, paște oile mele. Păsturește oile mele. Este Nu este nimic mai presus de această chemare. Să fii invitat de păstorul cel mare să-l asiști la ceea ce este cel mai important. La hrănirea și păstorirea, practic, oilor lui. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru exemplul lui Petru, care rămâne peste veacuri un exemplu pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să ne ajuți să deschidem urechile noastre și inimile noastre largi. Și, Doamne, Tu, la Tine este puterea și înfăptuirea ca să fim oameni care nu Te iubim doar cu buzele, ci cu faptele. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, prin care nu numai să credem că Tu ai înviat, dar să și credem că Tu ești Dumnezeul nostru care ne cheamă a trăi pentru Tine. Te rugăm să faci această restaurare în fiecare dintre noi, spre slava Ta, că atunci când vor veni șuvoaile și vor bate furtunile, noi să rămânem în picioare spre slava Ta și Tu să strălucești mai tare în noi. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin.